yen ono salah lan lupaku tak lumangsani aku duweni dosa nganti saiki sing krasa ning dada rino wengi ralali I'm